na szczepienie przeciw COVID-19. Wejdź na stronę gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń na infolinię 989. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 maja, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Niespełna 4000 nowych zakażeń koronawirusem wykryto ostatniej doby. W kraju trwa akcja policyjna jednośladem bezpiecznie do celu. Drugi dzień pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Były główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz apeluje o to, by zachować ostrożność mimo spadającej liczby przypadków koronawirusa. Minionej doby potwierdzono 3852 zakażenia. Marek Posobkiewicz mówił, że przed rokiem takie liczby budziłyby większe zaniepokojenie. W zeszłym roku na wiosnę wiele osób, gdyby usłyszało o tych liczbach przypadków, które my mamy w tej chwili, to nie jeden chyba przytomność stracił z wrażenia. Kilka tysięcy jest to bardzo dużo. Z tego powodu, że w środowisku tego wirusa nadal jest sporo, a po drugie musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli jest kilka tysięcy zakażeń dziennie, to minimum kilkadziesiąt albo sto kilkadziesiąt osób z tych osób umrze. W Polsce w pełni zaszczepionych jest ponad 3 miliony 650 tysięcy osób. Na drogach całego kraju policja przypomina rowerzystom, żeby korzystali z kasków i elementów odblaskowych. Trwa akcja jednośladem bezpiecznie do celu, mówi Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Motocykliści uczestniczyli w 96 wypadkach drogowych. Niestety 10 kierujących motocyklami poniosło śmierć, a 90 doznało obrażeń. Z winy motocyklistów doszło do 53 wypadków, których główną przyczyną było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Z kolei w ubiegłym roku rowerzyści uczestniczyli w 165 wypadkach drogowych. 22 rowerzystów poniosło śmierć, a 138 doznało obrażeń. Sami cykliści spowodowali 73 wypadki drogowe. I to są dane tylko z województwa lubelskiego. Bieżący weekend również zapisze się tragicznie w policyjnej statystyce. W okolicach Biłgoraja samochód osobowy potrącił 40-letniego rowerzystę. Mężczyzna zmarł na miejscu. Nietypowa resocjalizacja na cmentarzu żydowskim w Łodzi. Podopieczni kuratora sądowego sprzątają nekropolię w ramach resocjalizacji i nakazanych wyrokiem sądu prac społecznych. Prace prowadzone są w każdą niedzielę od 3 lat. Dzięki temu udało się uporządkować sporą część cmentarza przy ulicy Brackiej. Sprzątający cmentarz mówią, że pracy jest dużo. Grabimy liście, wywozimy je, gniemy drzewa, wycinamy bluszcz. A co wam daje ta praca? No, odrabiamy godziny. Wiadomo, społeczne. No i dużo radości. Przy okazji tego sprzątania poznajecie też historię tego miejsca? Tak, pan Tadeusz nam bardzo dużo pokazał, że to jest drugi największy cmentarz w Europie, był pierwszym. Oprowadził mnie, pokazał mi macewy, powiedział, że w kulturze żydowskiej jedna osoba tylko może leżeć w grobie, nie tak jak u nas. Bardzo dużo pokazał. Na cmentarzu żydowskim w Łodzi pochowano jest ponad 230 tysięcy osób. Przed nami wielki finał pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Już za godzinę rozpocznie się trzeci i ostatni blok, wieczór dla starszych piknikowiczów. Od rana wydarzenie śledzi Agnieszka Jasik. Witaj. Dzień dobry. I powiedz, z jakich atrakcji można było korzystać do tej pory i co jeszcze przed nami? Drugi dzień pikniku rozpoczął się od zabaw przyrodniczych dla najmłodszych. Były dyskusje o roślinach, o jadalnych chwastach i oczywiście szereg różnych eksperymentów. Można było dowiedzieć się też m.in. jak zrobić zbiornik na deszczówkę czy domowy oczyszczacz powietrza. A przed nami jeszcze blok filmowy z badaniami na temat zmian klimatu. Ostatnim punktem będzie pokaz naukowy, zapowiada rzecznik Centrum Nauki Kopernik Katarzyna Nowicka. Tradycyjnie już 19.10 mniej więcej ten pokaz będzie na antenie, bo to będzie taka wisienka na torcie tegorocznego pikniku naukowego. Głównie skupimy się na dwutlenku węgla, na tym o co cały ambaras, o tym jak dwutlenek węgla wpływa na atmosferę i w jaki sposób my go do niej dodatkowo dostarczamy, a także o tym co możemy z tym wszystkim zrobić. Oczywiście będą również eksperymenty. Wielki finał wydarzenia można śledzić na stronie pikniknaukowy.pl. O czym opowiadała Agnieszka Jasik. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem na Śląsku i roztopami w Tatrach. Na tych obszarach obowiązuje pierwszy, najniższy stopień zagrożenia pogodowego. Poza tym dziś chmury możliwe są jedynie na północy kraju. Nie należy spodziewać się deszczu. Od 13 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 24 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A ty wiesz, Barbara, że jakbyśmy teraz do nowej kuchni kupili sobie promocyjne sprzęty w Media Expert, no, to piąty produkt mielibyśmy 99% taniej? 99%? No, sama zobacz, jak można u nich dostać multirabaty. W sklepie lub na mediaexpert.pl. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Zatrzymaj się na Orlenie. Zatankuj za minimum 100 zł wysokiej jakości paliwa i odbierz doskonałą pizzę w promocji za 10 zł. Więcej na stopcafe.pl. Tak wiele dobrego na stacjach Orlen. Zapraszamy. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. To musimy kupić w drogerii, to w spożywczym, a po to znowu do meblowego. Zakupy zajmą wieki. Spokojnie, to wszystko na Allegro mają. Jeżeli najważniejsze jest nie latanie po sklepach, na Allegro mają to, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Allegro mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 17. Trzecia strona medalu. Zaczynamy trzecią stronę medalu. Dzień dobry. Bogusław Solecki. Dariusz Urbanowicz. A co dziś? Zaczynamy oczywiście od piłki nożnej, no bo jak to zwykle bywa, piłka nożna, spać nie można. A trwa ostatnia, no w zasadzie przedostatnia kolejka Ekstraklasy. Skończył się już mecz Warty Poznań ze Śląskiem Wrocław. Górą Śląsk wygrał 3-2. Gole dla gospodarzy strzelili im Nawrocki i Rodriguez. Dwie bramki dla gości zdobył Exposito, niezawodny, a jedno trafienie dołożył Robert Pich w 83 minucie. O 17.30 pierwszy gwizdek w Mielcu. Stal zagra z mistrzem Polski Legią Warszawa. Obecny trener zespołu z Mielca, Włodzimierz Gąsior, liczy na powtórkę z rundy jesiennej. Jest świadomy rangi wydarzenia. Będzie na pewno to trudny mecz, ale mecz, który co niektórym zawodnikom naszemu klubowi zdarza się raz na ileś tam lat. Trenerowi mistrzów Polski Czesławowi Michniewiczowi nie brakuje kurtuazji. To była bolesna porażka dla nas. Takie mecze się rzadko zdarzają, żeby przegrać po 3 rzutach karnych. O zmianach wyniku będziemy informować na bieżąco. Więcej piłki, także tej europejskiej, pod koniec trzeciej strony medalu w przeglądzie lig zagranicznych. Będziemy też mieli wywiad z Piotrem Tworkiem, a więc trenerem Warty Poznań, sensacji tego sezonu. Czy kolejnemu obiektowi w Warszawie grozi zaoranie i oddanie gruntów deweloperowi? Wali się Marymont, nie ma już stadionu Sarmaty, stadion warszawianki nie przypomina już stadionu. Długo by wymieniać. Nie wszyscy wiedzą, że na stołecznym Grochowie istnieje blisko 50-letni tor kolarski. Jego los jednak jest niepewny. Mając taką perełkę, którą wystarczyłoby tylko wyremontować i oddać tymże przyszłym użytkownikom miasta, oni chcą to zburzyć. Ten tor jest faktycznie. No jest, ma historię, jest legenda, tu już nic nie trzeba wymyślać, to wszystko stoi. Ruszyła 104. edycja Wielkiej Pętli. Wczorajszą jazdę indywidualną na czas zdominował. Na linii startu pojawi się także Cezary Benedetti, którego pamiętamy, że od lat mieszka w Polsce, a od kwietnia cieszy się polskim paszportem. Pierwszy wyścig, który miałem okazję oglądać razem z tatą. Jak byłem jeszcze dzieckiem, jak jeszcze nie interesowałem się kolarstwem i był wyścig, który mnie ciągnął do kolarstwa kilka lat później, jak już byłem trochę starszy. Także i był jedyny wyścig, który był zawsze w telewizji. Na pewno jest elektryzujący, jak jeszcze do tego w Giro był mój pierwszy Grand Tour kilka lat temu. Do tego wygrałem etap na Giro 2 lata temu. O pierwszym tegorocznym Grand Tourze porozmawiamy w drugiej godzinie trzeciej strony medalu. A teraz przegląd wieści sportowych ze świata. Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa wygrał przed chwilą tak naprawdę wyścig o Grand Prix Hiszpanii. To czwarta runda tegorocznych Mistrzostw Świata Formuły 1. 36-letni kierowca odniósł 98. zwycięstwo w karierze. Siedmiokrotny mistrz świata wyprzedził zdobywcę dodatkowego punktu za najlepszy czas jednego okrążenia, Holendra Maxa Verstappena z teamu Red Bull Racing. Na najniższym stopniu podium stanął zespołowy kolega Brytyjczyka, Finn Valtteri Bottas. Hamilton umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Następny wyścig Grand Prix Monaco odbędzie się 23 maja na pięknym, niesamowitym ulicznym torze w Monte Carlo. Mamy kolejną kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie. Do Tokio poleci kolejna zawodniczka taekwondo, Patrycja Adamkiewicz. W turnieju Ostatniej Szansy w Sofii weszła do finału. W Japonii na matach taekwondo reprezentować będą dwie Polki, Aleksandra Kowalczuk i Patrycja Adamkiewicz. Niestety gorzej się powiodło zapaśnikom, którzy również w Sofii walczyli o ostatnie miejsca na turniej olimpijski. Najbliżej był Rafał Krajewski, który dotarł do półfinału. Ciekawostka, zawodnik stołecznej Legii to syn medalistki olimpijskiej z Moskwy 1980, skoczkini wzwyż Urszuli Kielan. A start naszego wojownika podsumowuje wicemistrz olimpijski, również z Moskwy, Andrzej Supron. No po prostu zabrakło zdrowia. Zabrakło zdrowia, trzeba wyciągnąć wnioski z tego, co się stało. Możemy tylko żałować. Jedyną kwalifikację w Sofii wywalczył mistrz Europy 2020 w stylu wolnym Murat Gadżijew. W Tokio na olimpijskich matach zobaczymy łącznie pięcioro Polaków. Teraz kolarstwo, najpierw MTB, czyli górska odmiana jazdy na rowerach. Loana Lecomte wygrała pierwsze w sezonie zawody Pucharu Świata w niemieckim Alpstadt. Francuska prowadziła niemal od startu do mety na drugim miejscu. Również reprezentantka Francji Pauline Ferrand-Prévot. A podium uzupełniła Amerykanka Hayley Batten. Najlepsza z Polek Maja Włoszczowska zajęła 14. miejsce ze stratą 3 minut 28 sekund do Lecomte. Kolejne zawody Pucharu Świata za tydzień w Czechach. Bellissimo Filippo Ganna. Niesamowity jest ten Włoch, mówią o nim Top Ganna. Wygrywa czasówki jak natchniony. No, w końcu jeździ w tęczowej koszulce mistrza świata, to po pierwsze. A po drugie, ścigał się przed własną publiką w Turynie. A to zobowiązuje przecież. Wczorajsze otwarcie Giro d'Italia również wygrał i to w jakim stylu. 15 czas uzyskał Maciej Bodnar, który w wyścigu będzie pracował na trzykrotnego mistrza świata Petera Sagana z grupy Hansgrohe. W sobotę we włoskiej miejscowości Ivrea o medale Mistrzostw Europy w slalomie rywalizowali kajakarze i kajakarki. Bardzo dobrze z rwącą wodą na alpejskiej rzece poradziła sobie Klaudia Zwolińska, zajmując czwarte miejsce. Zawodniczce startu Nowy Sącz do medalu zabrakło niewiele. Zwolińska wygrała jednak wewnętrzną rywalizację w reprezentacji Polski i dzięki temu pojedzie na igrzyska do Tokio. Zwolińska przyznaje, że popełniła dziś na torze minimalny błąd. No niestety na szóstej bramce sędziowie widziało dopiero po moim przejściu do dali mi 2 punkty karne. No i bez tych punktów karnych no już by mi to wystarczyło na medalową pozycję, ale no niestety. No było trącenie, lekko musłam tutaj nad garstkiem. Niedużo wracło, no ale niestety. Taki ten sport jest akurat mało wymierny czasami. Zabrakło trochę, no jednak te bardziej doświadczone zawodniczki pojechały swoje. Slalom to jest taki trochę, kto mi błędów popełni. No ale cieszę się bardzo i szczególnie właśnie, że wywalczyłam ten wyjazd na igrzyska. Na 21 pozycji uplasowała się Natalia Pacierpnik, to wczoraj, a dziś niestety bez polskich sukcesów. Polacy w konkurencji C1, czyli Kanadyjek, nie zbliżyli się do czołowych miejsc. Wiadomo jednak, kto pojedzie na igrzyska, wspomniana już Klaudia Zwolińska, a spośród mężczyzn Krzysztof Majerczak i Grzegorz Hertwig. No to teraz zagramy, a po muzyce Adam Małysz. We'll be right back. Zaprzyjaźniony biegacz z naszej redakcji mówi nam i uparcie twierdzi, że to najwspanialszy bieg na świecie. I chyba musimy mu wierzyć. Za nami ósmy Wings for Life, drugi z rzędu z aplikacją, wiadomo z jakich względów. I proszę sobie wyobrazić, że w Polsce wystartowało dziś ponad 10 tysięcy uczestników po to, by pomóc osobom przykutym do wózków inwalidzkich. Wszystkie środki, w tym startowe od biegaczy, trafiają na finansowanie badań uszkodzonego rdzenia kręgowego i są już tacy, którzy dzięki tym badaniom wstali z wózków. Dodajmy, ja mam dreszcze. Dodajmy, że bieg odbywa się na całym świecie i jest jedynym, w którym meta goni uczestników. Jest nią samochód pościgowy. W momencie, gdy dogoni biegaczy, kończą udział w imprezie. W polskiej edycji od lat za kierownicą rzeczonego samochodu zasiadał Adam Małysz. Z oczywistych względów przed rokiem i dziś mógł sam pobiec z aplikacją i słyszał sam siebie. Ha, mam cię, brawo! Gratulacje. Kończysz wyścig, ale muszę przyznać, że jestem dumny z twojej walki. Super osiągnięcie. Piątka. No i piątka. Mamy pana Adama Małysza przy naszym telefonie. Pierwsze pytanie. Panie Adamie, gdzie pan biegał dzisiaj? Gdzie taka okoliczność miała miejsce? No akurat zawsze trochę zazdrościłem tym, którzy mogli wygrać i wybrać sobie miejsce, w którym polecam. No i dla mnie w tym roku to była Chorwacja. No to pięknie, to jakieś wakacje czy trening? Nie, przyjemne z pożytecznym, tak to można nazwać. Trochę pracy, trochę relaksu, ale de facto no głównie praca. No i pytanie, po ilu kilometrach dogonił pana pański wirtualny sobowtór? No w założeniu gdzieś tam miałem około 15 kilometrów, niestety nie udało się tego zrealizować, 9200 coś tam z groszami przebiegłem. Na czwartym kilometrze trochę skręciłem kostkę i później już ciężko mi się leciało, więc de facto tak trochę jak puternoga biegłem i czekałem, aż ten mój głos mnie dogoni. No właśnie, to słyszę, że nie było łatwo. A jakie warunki? Co to za trasa? No i czy było więcej przyjemności, czy jednak wysiłek? No tam od 9 kilometra jednak pewnie już wysiłek i większy niż przyjemność. No trasa była akurat sprawdzona wcześniej, bo gdzieś tam na rowerze przejechałem, żeby zobaczyć, żeby była w miarę łagodna, ale de facto dosyć mocno po kamieniach, bo to jest taka trasa wzdłuż morza, więc widoki ładne, ale jak lecisz, to nie zastanawiasz się nad tym, tylko patrzysz przez siebie, żeby jak najdalej pobiec i żeby jak najpóźniej meta cię dogoniła, no, więc dlatego nie zwracaj się na to uwagi. I proszę mi powiedzieć, czy rzeczywiście jest tak, że świadomość tego, dla kogo i po co się biegnie, niesie, ponosi? No oczywiście tak. Ja myślę, że po tych 4,5 km jak przykręciłem kostkę, myślę, że bym zszedł normalnie, ale wiedząc o tym, że osoby, które no, nie mogą chodzić, nie mogą biegnąć, bardzo by tego chciały, no to dostajesz takiego kopa i chcesz wydusić z siebie jeszcze ile tylko możesz i de facto nie zwracając gdzieś tam na mur, który mi towarzyszył, leciałem dalej, więc myślę, że jak najbardziej. To jest bardzo szczytny cel, bardzo potrzebny i myślę, że wszyscy o tym doskonale wiedzą, a tym bardziej my Polacy, my lubimy pomagać innym, my lubimy jakby nie tylko się zrzucać, ale myśleć i jednoczyć i pokazywać, że jesteśmy czuli na krzywdę innych, ale też również i na cierpienie i na to, że warto innym pomagać. No to teraz pytanie, w której roli czuł się pan lepiej? Czy za kierownicą pędzącej mety, czy jednak jako biegacz? No na pewno pędząca meta, dlatego że wtedy gdzieś tam no, widzisz tych ludzi, spotykasz tych ludzi na trasie, gdzie jak już ich dogonisz i ta reakcja jest bardzo różna, ale też są niesamowite przeżycia, bo jednak każdy z nich trochę inaczej podchodzi do tego biegu, ale każdy doskonale wie, że leci w szczytnym celu, więc to wszystko to są naprawdę duże przeżycia. A ta atmosfera w Poznaniu, tam gdzie odbywa się rokrocznie bieg, magnetyczna, tęskni pan za nią? No oczywiście, że tak, no bo wtedy gromadzi się 8-9 tysięcy przynajmniej ludzi, którzy gdzieś tam no, chcą pobiec razem, często przebierają się w różne postacie komiksowe z bohaterów takich Supermana, Spidermana i tak dalej, to pokazuje, że chcą się utożsamiać z tym, żeby pomagać innym, ale też i starać się wtedy być właśnie takim super bohaterem, przebiec jak najdalej, żeby ci, którzy nie mogą, żeby w końcu mogli pobiec. Dzisiaj padł absolutny rekord frekwencji, co prawda wirtualnej. Słyszał pan o tym, że ponad 10 tysięcy uczestników? No, teraz już wiem. Coś niesamowitego. No i teraz pytanie, jak tam ze skoczkami kadry? Oni się lgną do biegania? Dało się ich namówić do takiego startu, czy raczej zaleniwi poza sezonem? Nie, no akurat jeśli chodzi o samych skoczków, to jest problem, dlatego że oni nie powinni biegać. A to jest jakaś taka fizjologiczna, tak, przeszkoda? No tak, no jednak bieganie jakby spowalnia mięśnie i tutaj akurat skoczek musi mieć bardzo dynamiczny mięsień i bardzo taki prężny i każde bieganie długodystansowe trochę go spowalnia, więc dlatego skoczkowie nie biegają długich dystansów, czasem takie drobne przebieżki, tylko szybkie bardzo, więc dlatego raczej ciężko by ich było namówić na taki bieg, ale gdzieś tam jak już skończą karierę, to myślę, że jak najbardziej tak. Dadzą się namówić. No to ja już teraz wiem, co powiem żonie, jak mnie wygania na bieganie i powiem jej, że się szykuje do sezonu skoków narciarskich. Dziękuję bardzo, panie Adamie. No tak. Gratuluję raz jeszcze udziału, tym razem w trochę innej roli niż zazwyczaj. Adam Małysz gościł na naszej antenie, ale do tematu Wings for Life za chwileczkę jeszcze wrócimy. Yeah. trzecia strona medalu. Wracamy jeszcze do Wings for Life, czyli ogólnoświatowego biegu, w którym uczestnicy niosą pomoc tym, którzy biegać nie mogą. Na starcie zameldowało się wiele gwiazd, między innymi ten, który był na antenie Trójki przed momentem, a więc Adam Małysz, ale była także znakomita tyczkarka Monika Pyrek. Mimo że biegniemy osobno ze względu na stan pandemii, to w dalszym ciągu dzięki aplikacji, dzięki temu, że tworzymy jedną wielką światową drużynę, możemy czuć się razem, możemy dalej biegać w jednym celu. Dla tych, którzy biec z nami nie mogą, ja zawsze mówię, że jeszcze nie mogą, ale dzięki temu, że zbieramy fundusze, dzięki opłatom startowym, to postęp medycyny idzie do przodu i mam nadzieję, że doczekamy takiego biegu, w którym wszyscy staniemy na mecie i będziemy święcić ten sukces. Dwa razy w tygodniu staram się wyjść również już dla relaksu psychicznego, żeby wyrzucić wszystkie smutki i stresy tygodnia i dołożyć sobie energię i myśleć bez przerwy o tym jednym fajnym celu i mieć radość z tego. Od lat w Wings for Life uczestniczy także kierowca rajdowy, wielokrotny uczestnik Dakaru Kuba Przygoński. Dystans Wings for Life nie jest tak ważny, najważniejsza jest frajda i to, że się bierze w ogóle udział, bo można iść na piechotę, można iść szybszym tempem, można biec super szybko i na 40 czy 50 km przebiec. Najbardziej chyba chodzi o zabawę, o frajdę, jest to bieg charytatywny, ładna pogoda i fajny dzień. Kolejny Wings for Life, 15 km za nami dzisiaj, super pogoda, troszkę było pewnie za ciepło, ale strasznie cieszę, bo taka niedziela to zawsze fajna niedziela. I jeszcze opinia Dominiki Stelmach, zwycięzczyni światowej rywalizacji Wings for Life w 2017 roku. Ja przede wszystkim lubię go za to, że to jest bieg wyjątkowy, niepowtarzalny, o zupełnie innym charakterze niż wszystkie inne biegi. Tutaj każdy ukończy ten bieg. To jest niesamowicie ważne, bo niezależnie od tego, czy biegniemy, maszerujemy, czy poruszamy się na wózku inwalidzkim, jakiś dystans pokonamy. Nawet osoba, która ma kontuzję, która źle się czuje, no na spacer wybrać się może. A dzięki temu pomagamy tym osobom, które biegać nie mogą i to jest niezwykle ważne. Ten bieg jest biegiem dla wszystkich osób, które chcą biegać, chcą się poruszać, chcą pomagać. No bo biegniemy dla tych, co biegać nie mogą, dla osób z przerwanym rdzeniem kręgowym. I tutaj bardzo ważne jest to, żebyśmy stanęli przez chwilę na ich miejscu, pomyśleli, że te osoby nie mają czucia w nogach, a my mamy możliwość dzisiaj zmęczyć te nasze nogi, także zmęczmy je na tyle, na ile mamy siłę. Warto się zaangażować, bo niewiele trzeba, żeby pomagać, bo przecież aktywność jest naturalna dla człowieka. Każdy z nas chce zdobywać nowe szczyty, mieć nowe wyzwania, a tutaj pomagamy. Pomagamy tym osobom, które aktualnie poruszać się nie mogą i prowadzone są badania, które naprawdę przybliżają nas do tego, żeby te osoby wstały ze swoich wózków inwalidzkich. Także pomagamy, biegamy i tutaj to jest najważniejsze. Cel sportowy jest drugorzędny. No tym razem skromne 26 km. Natomiast na tyle dzisiaj pozwoliło zdrowie, jestem bardzo zadowolona, że mogłam być z Wami. Natomiast chcielibyśmy przypomnieć, że poprzednie Twoje wyniki to było między innymi... No 68 km w tej starej formule i 55 bodajże już z tym bardziej przyspieszającym samochodem. No dzisiaj zdecydowanie słabiej, ale dla własnego zdrowia musiałam zakończyć ten bieg wcześniej. Niemniej cieszę się, że byłam z Wami. No właśnie, nie tylko gwiazdy, ale dzisiaj rekord frekwencji. 10 tysięcy osób ponad pobiegło z aplikacją Wings for Life. Wielka sprawa, że można pomagać w ten sposób. Zagramy teraz, a za chwileczkę ekstraklasowe emocje. Your heart, a feeling so much stronger than They twinkle as the boys play rock and roll. They know that they can't dance. At least they know I can stand the feet. Masking for the check. Czwarta minuta w Mielcu, tam Stal podejmuje Legię Warszawa. Stal gra o przetrwanie w Ekstraklasie. Legia tytuł ma już w kieszeni, więc robią swoje. Przygotowują się być może już legioniści do pucharów. Tymczasem największą sensacją tego sezonu jest Warta Poznań, która co prawda dziś przegrała ze Śląskiem Wrocław 2-3, ale faktycznie kończący się sezon w PKO Ekstraklasie, można powiedzieć w cudzysłowie, należał do Warty. Beniaminek skazywany był na pożarcie, a będąc precyzyjnym, na błyskawiczny powrót do pierwszoligowych rozgrywek. Tymczasem walczy o udział w europejskich pucharach. Postanowiliśmy sprawdzić u źródła tajemnicę sukcesu. Krzysztof Łoniewski wybrał się do Poznania i przeprowadził długą rozmowę z nietuzinkowym szkoleniowcem Warty, Piotrem Tworkiem. Trenerze, zacznę od tego, że nie wiem, czy trener wie, ale w środowisku dziennikarskim jest trener bardzo lubiany, bo trener na konferencjach prasowych nie mówi bonmotami, nie używa frazesów, tylko trener mówi tak, jak jest. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Nie przywiązywałem do tego czasu właśnie uwagi na to, co się dzieje na naszych konferencjach, ze względu na fakt, że dla mnie konferencja to jest rozmowa z kibicami, rozmowa z sympatykami Warty poprzez media, poprzez dziennikarzy. Wiele rzeczy, które dzieją się wokół klubu i wokół zawodników, tak de facto właśnie też między innymi przez ten okres pandemii jest utrudnione z wyjściem na zewnątrz, a więc konferencja to jest taki mój sposób przekazu informacji do ogółu, bo tylko i wyłącznie poprzez media, poprzez właśnie konferencję mogę to uczynić, a zdaję sobie sprawę, że jest gro sympatyków, kibiców, którzy są strasznie ciekawi, zainteresowani, co się dzieje u nas w klubie, co się dzieje u nas w zespole. Ale pan mówi, trenerze, inaczej niż inni trenerzy, o tym mówię. Naprawdę, bo pan mówi tak, jak jest. No nie mogę mówić inaczej, bo to by było sztuczne i inne. Może to dlatego, że pan jest dość nowy w tym środowisku takim ekstraklasowym. Może po części też, ale tak, to prawda, w Ekstraklasie jestem od 28 meczów, bo jeszcze dwa mecze, czyli te 30. Mam nadzieję, że strzeli w Krakowie, ale w piłce pracuję od 2005 roku, więc to jest też szmat czasu. I myślę, że zawsze tak było w moim przypadku, że zawsze chciałem być sobą. I to jedno stwierdzenie, które poznałem w Nyonie na jednej z konferencji zorganizowanej dla nas trenerów UEFA Pro, no padło od jednego z trenerów, którym był prelegentem: be yourself, bądź sobą. I to mi utkwiło w pamięci i zawsze będzie gdzieś mi tam przyświecało w mojej pracy czy w moim kontakcie z innym człowiekiem. Nie lubię, czuję i widzę, jeżeli ktoś przybiera maskę, to znaczy, że jest sztuczny, a sztuczność, szczególnie w tych czasach dzisiejszych, jest widoczna, jest może i też popularna, może też jest godna gdzieś tam poklasku taniego. Nie w moim przypadku i dążę do tego, żeby i moi współpracownicy, moi trenerzy w sztabie, a szczególnie zawodnicy, żeby byli też takimi, jakimi są, a więc jasno artykułowali swoje zdanie, wyrażali swoje opinie, no bo tak musi być. I to chyba też zdaje egzamin, jeżeli chodzi o pracę z zespołem, tak coś mi się zdaje, dlatego też pewnie stąd biorą się tak dobre wyniki. Zespół to jest grupa zawodników, która bardzo szybko wyłapie osobę udającą inną. Jeżeli stanąłbym przed doświadczonymi piłkarzami, a takich mam w zespole, jeżeli stanąłbym przed piłkarzami, którzy osiągali niesamowite sukcesy w piłce nożnej, byli mistrzami Polski, grali w Lidze Mistrzów i znają życie szatni, znają życie piłkarskie, znają życie klubowe, w 5 sekund by przeczytali, że udaję, że nie jestem sobą, no i wtedy straciłbym zaufanie, no bo jak można mieć do kogoś zaufanie, kto na starcie przybiera maskę inną, stara się być inną osobą niż generalnie jest. Jesteście rewelacją rozgrywek, ja wiem, że sezon się jeszcze nie skończył, natomiast pewnie nawet w najśmielszych snach sobie pan nie wyobrażał, że będziecie tuż przed zakończeniem sezonu na tej pozycji, na której jesteście obecnie. Zdecydowanie tak i to może się wiąże z tego, że przychodząc do Warty Poznań, przychodziłem na grunt, który dopiero gdzieś tam powstawał, czy na te fundamenty Warty, mimo iż to jest klub od 1912 roku, a więc niesamowita historia i czas. Przedwojenny mistrz Polski. Zdecydowanie i duże sukcesy w tych pierwszych latach funkcjonowania. Natomiast gdybym zastanawiał się na samym początku, jak będzie za jakiś czas, to może to by mnie gdzieś blokowało i to by może gdzieś powodowało, że wszelkie decyzje, które podejmowaliśmy wraz z zespołem, ze sztabem, mogłyby gdzieś z tyłu głowy być może hamowane albo podświadomie, byśmy zakładali, że może zbyt odważnie. Dlatego braliśmy życie, jakie jest i ja pracując teraz w Ekstraklasie, ja miałem zawsze ogromne marzenie, żeby tutaj być. Bo przypominam sobie rok 2013 bodajże, albo 2014, kiedy Lech Ojrzyński do mnie zadzwonił, będąc trenerem w Podbeskidziu Bielsko-Biała, z propozycją pracy, współpracy i jedno tylko słowo: Piotrek, przyjeżdżasz, 500 kilometrów dzieliło mnie od Bielska, z Bydgoszczy, to ja dwa słowa, tylko do żony: rybka, jest propozycja, jedziesz? Później Lechu pyta, jedziesz? Ja mówię, jadę. Na drugi dzień spakowałem się i byłem w Bielsku, bo zawsze moim marzeniem było pracować w Ekstraklasie i teraz, kiedy ten cel sobie gdzieś sami zrealizowaliśmy, bo to trzeba przyznać, że poprzez te baraże jesteśmy w Ekstraklasie, to ja każdą minutę pracy tutaj tak doceniam, bo spełniły się marzenia i to jest coś fantastycznego i też to mówię swoim piłkarzom, tym, którzy są na początku drogi, tym nawet, którzy już gdzieś tam są u schyłku i zgadzają się z tym, co mówię, że minuta, godzina czy mecz już się nie powtórzy i trzeba docenić to, co się robi, to, gdzie się jest, bo są niezapomniane wrażenia i na pewno zostaną w głowie. Piotr Tworek w swojej karierze prowadził Zawiszę, w D świecie Bałtyk Koszalin, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Kotwice Kołobrzyg, no i oczywiście teraz Warte Poznań, świetny rocznik, Dariuszu drogi, 7-5, czyli nasz rocznik. Został wybrany trenerem miesiąca w 2021 roku w lutym przez Ekstraklasę SA. Skoro mówił o tym swoim motcie Be Yourself, no to Audioslave. Dziś dwa spotkania w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie. Warta Poznań, Śląsk Wrocław 2-3. W trwającym meczu Stali Mielec z Legią Warszawa po 15 minutach wciąż bez bramek, a my wracamy do rozmowy ze szkoleniowcem Warty Poznań, rzeczonej zresztą Piotrem Tworkiem. Pan jest osobą głęboko wierzącą, z tego co wiem. Tak. Ma to wpływ też na to, co się dzieje z panem? Przekłada się to potem na to, co dzieje się z zespołem? Jak pan myśli? No to są sprawy strasznie indywidualne, dlatego tak jak i wiara i polityka, no nie są to tematy, którymi należy posługiwać się... Epatować, tak? Tak, zdecydowanie. Natomiast tu już mówię tylko i wyłącznie o sobie. Tak, ja jestem osobą wierzącą i to, co cesarskie cesarzowi, to, co boskie Bogu. I ja też takimi zasadami gdzieś się kieruję, bo tak zostałem przez swoich rodziców wychowany i tak będę też wychował swoje dzieci. A jak pan się czuje tutaj w Poznaniu jako człowiek z Kujaw? Fantastycznie. Ja jestem drugi raz w Poznaniu, bo pierwszy raz pracowałem z trenerem Bogusiem Baniakiem, który teraz de facto jest dyrektorem sportowym w FC Turan w Uzbekistanie i mamy ze sobą w dalszym ciągu kontakt i on, trener Baniak, zaproponował mi tutaj pracę. Przyjechałem zimą, bo to był styczeń. Wszedłem do szatni, a w szatni Piotrek Rejs, Szeryf, Maciek Szerfen, Tomek Magdziarz, no piłkarze, później Andrzej Bledzeski, Miklosik, Arek, no wielu znamienitych, Krzysiu Gajtkowski. To byli piłkarze, Lecha Poznań, ale w tym czasie, kiedy ja po raz pierwszy przyjechałem do Poznania, do Warty, to właśnie takie osoby zasiadały w szatni. Poznań urzekł mnie od samego początku i tu się czuję fantastycznie. Naprawdę to jest miasto, gdzie się dobrze żyje, gdzie dobrze funkcjonuje. Może też właśnie poprzez to, że wtedy tak je zapamiętałem, bo pracowałem tutaj z trenerem Baniakiem przez rok. No i później ten drugi mój przyjazd gdzieś już w głowie, na pewno podświadomie te wspomnienia wróciły i czuję się naprawdę tutaj świetnie, tak jak u siebie w domu i to się nie zmieni, bo to miasto jest przyjazne dla ludzi. Zapytam o przyszłość, pewnie niedaleką. Nie boi się pan tego, że w związku z tym, że idzie wam tak dobrze i skończycie wysoko, że po prostu rozkupią najlepszych piłkarzy i będzie pan musiał budować tutaj znowu od początku? Może nie boję się tej przyszłości, tylko ja się przywiązuję do ludzi. Ja strasznie ufam ludziom i strasznie będzie trudne może na samym początku, chociaż ja wiem, że to jest specyfika i kolej rzeczy w pracy trenerskiej i piłkarze się zmieniają, trenerzy się zmieniają, a więc to jest wpisane w nasz zawód. To będzie trudne na pewno na samym początku, bo zdajemy sobie sprawę, że klub czy nasza drużyna przejdzie przeobrażenia. Odejdą zawodnicy wypożyczeni, odejdą zawodnicy, którym będzie się kończył okres tutaj właśnie, tak jak mówię, o Maćku Żurawskim, czy wypożyczonym jest Mike Nawrocki, czy Makana Baku. A przez ten krótki okres czasu zdołaliśmy stworzyć taką fantastyczną grupę i to będzie trudne i to będzie żal. Natomiast przyjdą nowi ludzie i przyjdą nowe osoby, którym też trzeba będzie poświęcić dużo czasu, wyciągnąć do nich rękę, żeby poczuli się tak samo jak ci, którzy są tutaj w szatni. Czy nas rozkupią? No, jeżeli mam na coś wpływ, to mogę decydować. Jeżeli są rzeczy, na które nie mam wpływu, to myślę, że szkoda energii, bo co mogę zrobić, jeżeli nie będę miał na to wpływu? Czy ma pan jakiegoś takiego trenerskiego idola, czy praca któregoś z takich topowych trenerów panu najbardziej odpowiada? Wzoruje się pan na nim, czy wcale tak nie jest? To jest też trudne pytanie, ze względu na fakt, że no są trenerzy, tak samo jak i dla niektórych piłkarzy, są idole, czy są osoby, z których należy czerpać to, co najlepsze. A ja miałem szczęście, czy ogromny kapitał, współpracować z wieloma trenerami różnego pokroju i doświadczonymi, i tymi trenerami potocznie nazywanymi starej daty, i tymi nowymi trenerami. Najważniejsze, żeby wyciągnąć od tych ludzi, z którymi się współpracuję, wszystkie rzeczy, które mi są potrzebne do mojej pracy i które są dobre, bo z perspektywy czasu mogę już ocenić, czy dane zachowania trenerów, czy dane relacje z zawodnikami, czy już teraz stricte sportowe rzeczy wprowadzane w treningu, one dały efekt, czy nie dały. Jeżeli dały efekt, to grzechem by było ich nie powielać w swojej pracy i kontrolować, czy sprawdzać, czy na nowym organizmie, bo nie zawsze to może przecież się sprawdzić, ponieważ są inni piłkarze, jest inna grupa, a teraz szczególnie już są inne pokolenia, z którymi zupełnie inaczej trzeba współpracować niż jeszcze paręnaście lat temu. To jak najbardziej, to trzeba czerpać z doświadczenia innych i tak jak i ci inni trenerzy czerpali z doświadczenia swoich mentorów. I to robię. Natomiast też obserwuje się pracę trenerów topowych, ich relacje z mediami, ich relacje z zawodnikami, relacje z kibicami, ich sposoby trawienia tego stresu, który na pewno jest przed nimi, a jak się patrzy na, dajmy na to, Ligę Mistrzów, na młodych trenerów, którzy zasiadają na ławkach. Chociażby na Tomasa Tuchela, na przykład, czy na Nagelsmana, którzy tak naprawdę nie mają doświadczenia, a prowadzą wielkie kluby i radzą sobie z tym niesamowicie i z presją i nie widać po nich tego wszystkiego. Czyli w głowie pytanie, jak oni to robią, czy to są ludzie z innej gliny, czy faktycznie to są jednostki wybitne i to daje nam też do myślenia, nam trenerom, żeby czerpać od nich. I to jest fantastyczne. Niesamowity człowiek, Piotr Tworek, trener Warty Poznań. Tymczasem znamy wyniki drugiego etapu Giro d'Italia. Belg Tim Merlier wygrał, to zawodnik grupy Alpecin Phoenix. To był finisz sprinterski z grupy. Pozostałe miejsce na podium zajęli reprezentanci gospodarzy, czyli Włosi, Giacomo Nizzolo z Kubeka Asos, a trzeci był Elia Viviani z Cofidisu. Startowali oczywiście Polacy: Łukasz Wiśniowski 41, Maciej Bodnar 51, Tomasz Marczyński 144. To oczywiście miejsca odpowiadające ich pracy w peletonie. Oni są po prostu pomocnikami, pracują na liderów. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał Włoch Filippo Ganna, ten, który wygrał wczorajszą czasówkę inaugurującą 104. edycję Giro d'Italia. Po piosence przenosimy się za ocean. Lekkoatleci rzucający rozpoczynają sezon. Sensacja, rewelacja w Splicie. Malwina Koprą pokonała Anitę Włodarczyk. To oczywiście sensacja, rewelacja, no ale trzeba pamiętać, że Anita wraca po 3 latach przerwy do swoich startów. Więcej o tym w drugiej godzinie będzie. Tymczasem przenosimy się za ocean, bo teraz będzie o NHL, a wiadomo, że hokeiści to twardzi ludzie. Według amerykańskich mediów te ćwierć miliona dolarów to największa kara w historii najlepszych hokejowych rozgrywek na świecie za krytykowanie najwyższych władz. Zaczęło się jednak najpierw od tego, że na początku tygodnia spotkanie New York Rangers Washington Capitals w wyniku brutalnego faulu na zawodniku teamu z Nowego Jorku Artemi Panarinie nie będzie mógł on już zagrać do końca sezonu. Sfaulował go brutalnie Tom Wilson, za co dostał zresztą 5000 dolarów kary. Minęły 2 dni i oba zespoły znowu spotkały się na lodzie. Niespecjalnie interesowała ich gra. Zawodnicy Rangers chcieli wziąć odwet za to, co stało się Panarinowi i od początku na lodowisku dochodziło z tego powodu do regularnych starć. Zaraz po rozpoczęciu gry byliśmy świadkami 3 bijatyk. Rooney and Dowd, DiGiuseppe going at it with Hathaway, Blackwell and Hagelin. W tym przypadku zaatakowany został przede wszystkim Tom Wilson z ekipy z Waszyngtonu. To był odwet za kontuzję Panarina. Zawodnicy wyjaśniali ze sobą porachunki na tafli, a pojedynek na słowa rozpoczęli działacze Rangers. Uważali oni, że kara dla Wilsona w wysokości 5000 dolarów jest wręcz śmieszna i ostro krytykowali takie postępowanie dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Ligi NHL. Komisarz NHL Gary Bettman w odpowiedzi wydał w tej sprawie specjalne oświadczenie. Publiczne komentarze Rangers miały charakter osobisty i poniżający kierownictwo. Nie będą tolerowane. Chociaż nie spodziewamy się, że kluby będą się zgadzać z każdą decyzją podjętą przez departament, to jednak forma, w jakiej szefowie Rangers wyrazili swój sprzeciw, była nie do zaakceptowania. Czytamy w komunikacie. Cała ta sytuacja od bijatyki po ostateczne decyzje, przepychanki słowne itd. była bardzo szeroko komentowana w środowisku NHL. Głos zabrał m.in. Sidney Crosby, jedna z największych gwiazd rozgrywek, hokeista Pingwinów z Pittsburgha. Nie mogę oceniać władz ligi, ale cała ta sytuacja nie wygląda najlepiej. To jest nasza praca, każdy z nas wie, co ma robić. Liga musi wszystkich chronić, a za przewinienia karać i stąd takie decyzje. Mówił Crosby. Po fali krytyki ze strony Rangers wobec władz NHL z funkcji prezydenta Nowojorczyków został odwołany John Davison i generalny menedżer Jeff Gorton. Jednak media w USA były zaskoczone tymi zwolnieniami. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. A w drugiej godzinie trzeciej strony medalu między innymi pochylimy się nad Giro d'Italia. Będzie także lekkoatletyczny raport olimpijski i 2 słowa na temat tego, co dzieje się w Wiśle Kraków. Zapraszamy do reklamy. Marian, co tak chichocze? To ceny z Media Expert oszalały, Barbara. A długo tak będą szaleć? Jeszcze tylko 2 dni szalonych cen w Media Expert. Na przykład telewizor Smart 58 cali Samsung teraz za jedyne 1990, taniej o 500 zł. Laptop gamingowy HP teraz taniej o 700 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Chętnie rzuciłbym papierosy, no, ale boję się, że będę nerwowy. Nie bój się, weź Desmoxan. Pomoże Ci rzucić palenie bez efektów odstawienia. Udało się. Z Desmoxanem szybko przestałem palić. I nie uwierzysz, wcale się nie denerwowałem. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy.